الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. القرآن بحقي سوال شو داوی خلقنا چیغا دا دنیا فاسقان و فاجران چلا سنا ذلکڑی دی اگی جواب کلو چی قسی دی دا پخوانو خلقو سخیر پکی نشتا سفید پکی نشتا سعلم پکی نشتا اغی پسیئے اغی خلقو دو پار زورانی ذکر کڑی اغی حالت یہ دنیا کی ہم ذکر کو چی خر علیہم السقف دنیا کی ہم پاگی عذاب راگے او بید آخرت حال بیان گو فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. دی آیت کے ذکر کئی چکل دا مومنان نتا پوسو شو چی اللہ سنا ذل کری دی اگی دیر خیستا جوابو کو اگی دیر قیمتی خبرو کڑا مفسرین ذکر کوي چې څوک به خبر شو چې مکه معظمه کې یو بنده پیدا شوی دی چې دا وایي کړه د پیغمبر او خلق راضي مهر یو قوم با یو سړی راولېږه چې ته لاړ شه چیغی که با کمو خیار اگی پا خیال کے قابل ما بیراو لے گا کل چیغا برا گئے مدھا مکیم و شرکان بناستو پلارو کے نبے پر خودو اگا تا سپا توا چیغی و تا پوسو کو چاسر دکار دے اغه به تر اشتیا وي مې به وی چې اغله بنځي بس مونږ د تداغه حل وایو کنه ساحر دې شاعر دې او مشرانو خلاف کوي زمونږ د دین خلاف کوي اغل اصل ازي خو چې مونږ ته وې دا څه دې کنه اغیب والا دا جواب ورکو چی اصلی و خیارو اغوی زخو قوم تا واپس نشم تلی سو چی ما و سر ملاقات نی کلی اغیب ازان اخلاس کو مصحابه کرام سر بے ملاقاتو کو چی پیغمبر سر بے نشکو لی او تبوس بیتے ہوکو چدا پیغمبر سوئی تاسو تا دے سبیانی تاسو تا دبان نکم کتاب نازل شوئے دے ناغی بہتا رشتیا ہوئے ناغ بہتا واپس لڑوخ پل قوم تا بیا خبر اوکلا دام دا آیت لان درازی وقيل للذين اتقوا ويل شو اكسانو تا جاري پاکو د شرکنا مدارک وی تقو الشرك ځان شرکنا ساتلو لدا سي بندا چی کنا دا اره خبر رشتيایي تقریبا دوکه چې هغه دومره کړی چې ځان د شرک نه ساتلی الله رب العزت هغه په خپل د نورو جرمونو ګناهونو نه ساتي دردی عقیدی او سمره ده په دنیا کې ویل شو هغه کسانو چې ځان یې بچ کړی د شرک نه ماذا انزل ربكم سنا ذل کړي دی رب ستاسو قرآن په حق کې ستاسو سخيال له قالو خيرا ناغي خبرو کړه ډیره د کمال یو معنا ده هغه ډیره د خیر خبرو کړه او ډیره قیمتي خبره وکړه اذویم دا قالو ویری په جواب کې خیرن یعنی انزل خیرن الله خدا سے کتاب نازل کړی دی چې هغه ټوله فائدہ فائدہ ده ټول خیر او ثواب دی اوریدو کې ثواب دی لستلو کې ثواب دی پکتلو کې ثواب دی ومنلو کې ثواب دی عمل کولو کې ثواب دی انزل خیرن تش خیر او برکت دی بس دی کې څوک نور څه نشي ویلې بغیر د دې جواب نه چې خیر دی او برکت دی دا الله نازل کړی دی نو څنګه چې هغه نور دې یو جواب په جوان دې کوم ځای تور رسیدو دروازو ز جهنم ته دا خلق په دې جواب باندې جنت تور رسیدو خبر لګا ولیکن الله په ګذمرا معنا او مطلب جمع کړی دی چې هغه عقل کې ناراضي مؤمنانو شان زکو چت چې لږه خبره کوي او ډېره قیمتي خبره کوي ډېره د وزن خبره کوي د تفصیل کوي چې ګور راشه ته قران واوره کنه د څنګه خیر دی او څنګه فائدہ ده دې داسې خبرې کوي نو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا قران وی چې دا غي خلق د پاره چې دې دنیا کې د اخلاص نه کار واغستو دې دنیا کې د احسان کارونو کړل نو دا غي د پاره آخرت کې جنت ته احسنو مانا دازی کدا جواب ورکنو دا دیر خیستاو احسنو او که نور اغی کم عقاید دی او کم عمال دی اغی که دیر احسان او دیر اخلاص دی نو دی خلق لاللہ جنت جوڑ کرده حسنا دی دی پار جنت دی اغا جنت سشه دی ولدار الاخرت خیر خامخا اغا کور دا آخرت دیر بہتر دی دا دنیا دا کورنا دیر بہتر دی دا دنیا دا دی نعمتنونا دلتا امشتا دی نعمتنونا دا اللہ کنا نعمتونه د بل چانشتره کدل تدی کال تدی ولیکن د اخرت غ نعمتونه هغه ډیروم دی صفام دی تک دی دنیا نعمتونه خو صفا ندی کنا هغه سره دنیا کې مصیبتونه مشتا سختی مشتا مشکلات شته دی ډیرو د دین خالی ندی او د آخرت هغه بالکل صفا دی نو خامخا کور د آخرت ډیر بهتر دی ولنعمه دار المتقین او سخیست دی کور د متقیانو چې الله بار بار صفت کوي کنه الله یو خبره چی دغه حد نشي معلوموله به حد او به انتهایی او کله چې په داسې ځای کې خبره تکرار کی دې کې ډېر لوی مبالغه ای چې بس الله ته معلومه ده نو چې دې مؤمنان لا سو تیار کړی دي آخرت کې ولا سو جوړ کړی دي نه په عقل کې ناراضي ولا نعمه دار المتقین عام مفسرین ته نمرات کور د آخرت جنت اخلی او حسن بصری وی چنا د دې دنیا دا کور د متقینو دا د الله ډیر خوښ دی ولنعمه دار المتقین الله وی د دنیا د متقینو دا کور نه دی دا ډیر بهتر دی دا په څه بهتر دی دی که خو اوی په بو باندې ونی ماړو نور ډیره نیمګړتیا غانې دی او ضرورتونه دی نه پوره کیږي دی کور کیس دی الله وی دی کور کې د آخرت توخه ده دی کور کې زاد المعاد ده چې دا بل ځای کې نه ای ځکه دی نور کورونه ډیر لوی ګرځې دو پاکستان کې او د دنیا قسم سامان به پکې پروتي موجود وي او توخه د آخرت پکې نشته نه الله وی دا کور نه دی دا د خوشاله ځای نه دی د آخرت توخه پکې نه نو هغه سي کا ډیر لوی شي او ډیر شاندار شي او ډیر قیمتي شي والله وی نه مې خوښه زماده مؤمنانو کور خوښه دی پولاړی پکې ناراضي خو له نعمت دار المتقین نعت ندامان اخلي او د دې کور په جوان دی الله وی دی تا په جنت کې کور ملاو شو جنت عدنن هغه کور د متقینو جنت ندی دو سه دو عدن بالمکان عربوی یو سړی په یو ځای قبضه وکړي اکلک شي نو یادانه بل مکان هغه ته څوک نشي استه اوس قبضه یې پی وکړه نو جنتونه د مؤمنانو د قبضې ځای دي کنه دي دا غینه څوک نشي استه یدخلونا داخل وشي غیتا تجری من تحتها الانهار دو بو ذکر مخ کې وکړه ځکه هر شی دنیا کې هم ګوره آخرت کې هم ګوره په بو سره تازه دي وجعلنا من الماء كل شيء حي او بل د دې وجه نه ذکر کوي چې هغه نور جزان خود تن نه مړ شو هغه خو جنتیانو ته ډېر چغې والی چه ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ یا مومنانو او براکے یا دا جنت دغی خوراکنا سلک غن تراکے اگیم یو اتگیم یو چگی ہوئی اگی دلته خو نو بشته نسوشته او دلته کې خو نهرونه بهیږي تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې دونه داغې نه نهرونه لهم فیا ما یشاؤون انور چې کوم دین اخو د شمار نه بار دی د حساب نه بار دی هغه حساب خو نشی کېږي و دمر قرآن ذکر کئی لهم فیها ما یشاؤون دید پارا پدغ جنتنو کیا غصدی چغواری کذالک یجزی اللہ المتقین دغا سی بدل ورکی اللہ دغا سی اجر او ثواب او انعام ورکی اللہ متقیانو تا بیا بیا ذکر کی پدی صفت متقین خا اللہ وی دا شرک نزان بچ کنو بس نور تا پوس مکوا خدا با دی عقل مندی چزان دا شرک نبچ کی اتقو متقین کذالک اجزی اللہ المتقین اللہ دا غصی بدلی ورکی متقیانتا څنګه چلته ویلو چې دې فاجرانو کافرانو عذاب د ډیر مخکنه شروع شوه ځن کدن کې نزلته د مؤمنانو حالم بیانې چې دا نعمتونه دې ته داغه وخت نه حاصل شوې دي ولې او بندل چې خبر ورکې چې بس او دې ګټله اوسته پسې اولی که او ڈگری در کڑا نو بس اگر صداقشو که نخوا کلی دلی نی و جی کل خبر و تحاصل شی زیر و تحاصل شی نو بس اگوی چه بس داز شوله که جمالی دلی ازا بکی ناستی ما نو دا دی دا وفات حال بیانی چه دیل اللہ دا دی وخنا چه دنیا نه رخصتی گی نو ملائکی را لیگلی دی چه پویه که خبر ولور که چه خوشحالش الَّذِينَ تَتَوَفَّعُمَ الْمَلَائِكَةُ دا متقیان اغا کسان دی چه ملکی دی لرا ملائکو طیبین دا دی مانا نپورا کی یو مطلب طیبین اتواهرین من الشرك پاک ساک دي د شرک نه پاک دي او دویم طیبین ډیر خوشاله دي چې د غمونو د مصیبتونو د کور ناروان دي کور د خوشاله تا کور د نعمت او د خیر او د برکت تا کور د خاموشه تا کور د امن او د عزت تا خوشاله بنی توبه د انسان موت خو د پاره ډیره لوی خوشاله دی پوشی بزان وای چې دا زپ کم سوري قبر کې پروت ما چې دنیا باد را باندې نه لګیدلې په غمونو او په مصیبتونو کې نغښته و ما یا الله سر مې اوزګار شو اډوکې مې سپک شو ډېر خوشاله او دویم چې صفت د ملایکو شي هغه ډېر خوشاله چې رمغه داسې باندې زمون خوخي سړی دی شرک پکې نه کنه بس دومره خوخي چې دا زمون مرګره دی امونگا پہ انتظارو ڈیرہ زمانہ خلق پہ جڑا کئی اویر کئی امونگا خوشا لیو پہ دیباندی چی زمونگا او دا ملاقاتو شو او دے زمونگا وطن تر آگے تو یہ بینا اگا ملائک خوشا لی چی دل راغلی او حدیث کې راځي ټول مفسرین ذکر کوي ابن کثیرم سراج المنیرم چدا سی بندتا ملائک راشید اللہ طرفنا او روح تناخلی نوی السلام علیکا یا ولی اللہ اللہ یقرأ علیکا السلام یا دخد ولی سلام منظور کا اللہ طرفنا تابان دیمونگ سلام راوڑے دے اللہ تابان سلام ہوئی دا سی خواگی خبری و سرکی خواه یقولونا سلام علیکم و ایورت ملائکم چی پریشانی ختم شوا مصیبتونا ختم شو دا دنیا غا مشکلات ختم شو سلام علیکم دا اللہ طرفنا پتا سبانی سلامتی آدم دا آخرت عذابم نشت تا سبانی سلام علیکم او توی ادخل الجنه زی جنت ته زی دغه وخت کې توی ادخل الجنه بهتره معنا ده ځکه ملائک راغلی دي انیټه پورا ده روح ته ناخلی او بنده مسلمان دی صحیح مؤمن دی ملائک و سره ډیرې تسلی خبرې کوي ځکه ګران کار دی کنه چې سړی د دنیا نذیر رخصتیږي او خپل خلق ته نه پاتې کیږي او ناشنا ځای ته ځي د یوازې والی نو ملائک ورته وایي یوازې نه یې موږ د اوس نه تا سره یو او البد نه جدا کیږو چې تا جنت په دروازه نه نه باسو سلام علیکم ادخل الجنت څنګه توي چې داخل شي جنت ته اغي خو جنت ته نه داخل شي اغي خلق وړو مشغول تعال ته په قبر کې خخ کړل نه خبره د روح د اصل کې بدن سترکار نشتا اصل شي خو روح دی او روح لاړ شي په خوشالو کې اختشی په جنتونو کې هغه وخت داخل شي خو موت سره د چاتل جنت ته دی او د چاتل جهنم ته دی ځکه ایو ته وی ادخل الجنه زه داخل شي جنت ته د برزخ حل الله ویلی چې ولکن لا تشعرون تاسو په دین نه پوهیږئ نو موږ به وکي سو وایو دې کې موږ سویل شو چې جنازه پیو کې نو پس داغي وته وې داسې کنا چې قبر کې خخ کې او سوال جواب وشي نو پس داغي وته وې کنا دا الله تعالی نو موږ په دې نه پوهیږو ځکه چې دې کې سویل شوې نه دي خاص مخه او بس دومره وای چې د موت سره دل ملائک بشارت ورکی نو ادخل الجنتا کنا تسوئی چی دا وقت کی پا دروازہ ورنن نباسی نا چی دا زیر ورکنو بس دا پوراو کنا چی زیر و تحاصل شو نو که اسو لدی غسل ورکی که جنازہ پی کئی که قبر تے اوڑی که عرص کئی اغل زیر ورکل شوئے دے گران کار خدا دے خوا کار وقت و تلال خوا زه داخل شه جنت تا ولي بما كنتم تعملون دستاسو د عملونو سمره ده تاسو دنیا کې عمل کو عمل کو او پته نه لګی ده قرض معاملهم کول د الله سره نو اوس به تاسو لا داغي هغه قرضه به اوس ادا کیږي تر دې وخت پورې عملو اوس عمل ختم شو اس بتا صلی اللہ علیہ داغی اعمالو بدلی در کئی جدا وقت شورو شو بما کنتم تعملون لیسا یو ذہن دی چکر قرآن ویلی سورہ یاسین کیوں ویلی صاحب یاسین خلق پخپو کی دل سٹ کو چکچکی اکو آواز ایک اللہ و توقی لدخل الجنہ زلو کٹی جنت تلوش چارامو کی نا چاہتا ہوئی یا بدن خواغی پخپو کی دلان دے پروتو روح تا ہوئی کن اصل شے روح دخوا او دغا روح تر قیامت پوری بدے جنت کی دقه د موت چې د بدن نه جدا شو د ته موت وي او هغه به ژوند دي چې بیا د بدن ترانه نوزي دا به بیا ژوند دي مؤمن د پاره دغه موت ته دغه حیات ته بدن نه ووته د ته موت وي چې بیا قیامت شو وایذن نفوس زوجت او روحونه بدنونو سره یو ځای شو نو ژوند شو دغه ژوند دی نو د پاره په هیڅ وخت کې مصیبت نشته الله رب العزت وی ګران هغه خلق ته دا چې د الله کتاب و تراغلی دی پیغمبران و تراغلی دی او هغه ناس دی دغه سي ناس دی په انتظار باندې چوری گم لائک راشی چی منگا سب پتا پوشو چی سنگا چل لے بیا بگورو آو اخسر اللہ رب العزت تینا دا سی تعبیر کی خوا چی کم خلق دا اللہ حکم نمانی اخپل طبیعت پس روان دی اخپل خواہش پس روان دی دا اس خبر نا پال نکی نا دا شرک نا نا دا کفر نا نہ د ظلم نہ د فسق و فجور نہ اس نہ پال نہ کی نہ لوی دی مثال لاغا د سامری د مرګرو دی سامری سخه جوړ کو اچي आवाज وکون دی او تپری واته نو هارون علیہ السلام او توید خدای بندیان استا سرب خدا نه دی دا خسخه دی اخو رب نه دی ان ربکم الرحمن استاس رب خو رحمان ذات ته زما خبر او منه زما تابعداري وکه زه د موسی عليه السلام نائب او خليفه ما قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى اغي وینا چې سو موسی عليه السلام نه دراو او هغه مونږ ته نه دی ویلي چې دا کار ښه نه دی نو مونږ به دې ته پراته یو مونږ انتظار کوو د هغه د راتلو ښه الله وی دې انتظار کوي ملایکو ته ملایک راشي نو بیا به ګورو هغه وخت کنه هل ینظرون دا خلق چې عمل نه کوي په قرآن باندې یقین نه کوي په قرآن باندې نو دې انتظار نه کوي نور ستان إلا أن تأتي يوم الملائكة مگر چراش دیتا ملائکه عزرائیل علیہ السلام او روح تناخلی نا اوخ کی بیا تمنی اوخ کی بیا تعمل کے اغه بتا پری دی عمل تا بیا وسن کیگی او لای دی دقه سے انتظار تا ناستخا سرا دین چ گور دین تا پوسو کین دی وی نہ مونګه پل کارونه کو ځان لدا کو ډیر کار را ته پاتې دیلا او بشي مونږ او داس به هم کو که خیری کنه والله رب العزت وی چې نه نه بس دی ملائکه ته پته مې بره بره ګوري چې جزرائیل علیہ السلام بکل راضی چې روح ته واخلی تورې کی دیو بیا ایمان راوړي دیو بیا عمل وکي خان او یا تی امر ربک یا په انتظار دی چې راشي فیصله در ربستان چې قیامت راشي کذالک فعل الذین من قبلهم الله وی ډیر قومونه تیر شو ډیر پرګنې تیر شو دنیا کې دغه سې دی په شانته دی با تیر شي بس اغیم ځانونه غرقل هلاکی اکلل انبیاءو سره مقابله وکړي، دنیا کې هم الله په عذاب راوست زړونه ولا اوچول. فاخذتهم الصيحه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في ديارهم جاسمين. دنیا کې هم دا وسو، اخرت کې هم دا وسی. کذالک فعل الذين من قبلهم. الله وی دا کار خو آسان دی، هغه ډیرو خلقو کړی دی چې زړه دې سغواړي نو هغه کوا، چې په زړه باندې ارمان پرې نه دی دغه سې کار کړو. هغه خلقو چې مخکې د دین او نو څه چل ور سره وشو. وما ظلمهم الله، الله ظلم نه دی کړی په دې باندې، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کاو. چې الله باغی سور نعمتونه کړیو کنه، قران په خپل په دی گواهی سورې سبا کې وای مونږ ته وای مونږ ته چې یا جزانو تاسو خو سن دی لیدلې، تاسو خو د جوارو ډوډۍ او د شړشم ساګ لیدلې دی. وما بلغوا من شعر ما تناهم، الله وی دا خلق نذیر سیدلی هغه پخوانو ته دا غی لسمی سیتم، نه په عمر کې نه په صحت کې، هغه روزی مرزون نه خبر نو چې هپټایټس ته کس شي، هغه دې نو خبر چې هپټایټس ته وې دمر زبردست وجودونه چې د میخ په سرمن بودرې د وراکاګه سرمن بوش لیدا غدرنګ چا راخ کې شو. وما بلغو می اشعار ما اتینا، الله وی درې سو کال چې بو شنو الک بابا لغ شو شوند بهشن شو. وما بلغو می اشعار ما اتینا نو سي جوړ کړتینا، دا غډیرو سونو کلونو نه سي جوړ کړیسنا چې ایمان پکې نو، د الله نوم پکې نو، کلمه پکې نو، نو بس اسی عمرونه تیر کړو. دغه عمر او دغه وخت دغه نور خاطر پرې واته پدې غټو ونه باندې هم رااله پدې باندې هم رااله، نو فرق څه شو؟ دغه غټې ونه ته نخې دی هغه له جهنم نشتا، او دې لپاره خو بیا همیشه جهنم دی کنه. الله یې ما په ظلم نه دی کړی، ما خو له دومره نعمتونه ورکړیو چ قرآن دا غي بیان کوي چې باغونه چینی خزانی اما ته صرف دا ویلو چې زما بندگی کوي بس. یا قوم عبد الله، یا قوم عبد الله، بس دا پیغام چې زما بندگی کوي. او بل سوکشته نه نو چشته دې نه ست بندګۍ لایق نسل لګیا یې سې بیکار. دا یو خبرتنا الله غوښتا، هغه دې ته هم تیار نو، نو دا په ځان ظلم نشو چې د خدای په نعمتونو کې اوړی را اوړی شپه روز لوټ پوټ، او دا هغه دوره خبره نه مانی چې یا قوم عبد الله زما بندگی کوا، لا تشرک بی ما سره شرک مکوا. فاصابهم سیئات ما عملوا، ورسید هغه خلقو ته سختیم عذابونا و سزاگانی دا غی خپل عمل، بس چی سیکلیو ناغاو تاورا سیدنو جو بویا و کاتا چی سیکلیو غیوری بلنو. سیاتو ما عملو، سختیم و سزاگانی دا غی عمل چکلیو. وحاق بیم ما کانو بیهی استازیون، او نازل شو په دې باندې او عذابونه چې هغه پورې ټوکی کولی، اتلوار به کولا پیغمبرانو ته به وی چې راوړی عذاب، راوړی عذاب. او عذاب سوشي بند کړي سورې هود کی ویلو کنه، دا هغه ټوک او عذاب پاغي نازل شو. هغه پته مو چې عذاب به په دې پیغمبرانو راځي، ځکه چې ډیره به د بی کید اولیاء او دی دا عذاب لایق دی. او حق دی توی چه الٹا عذاب پا بل راشی، خلق پا یو انتظاری او بل سوش، او عذاب طول پا دی باندی اور پر یوت خواه. دا د قران په حق کې انټرویو وا د دوالو خلق نو واغستې شو نو جواب کې څومره پاله خو چې چا وی چې قصیدې په خوانو یې لکه وستې وی کنه ناغي زه تور اسید او چې چا د کمال خبره کړې وا د خیر خبره کړې وا چې د الله کتاب ټول خیر خیر دی ټول فائدہ فائدہ ده ټول علم علم دی نو دا غی شان تو ګور ډیر پرخ دی کنه واخر دعوانا.